أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون سورة البقرة مدنی سورة دے ترتیبی قرآنی کی دویم سورت دے او ترتیبی نزولی کی و آتیائیم نمبر سورت دے سورت البقرہ دا قرآنی کریم پہا و سورتون کی دا چی دیر پزائل لری احادیثو کی دیر پزائل لاغلی دی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث ذکر کرے دیں وے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو تشکیل لے گا نو پا آغا ڈالا بانے یو کشر الگ اغای امیر کا وے داغی وجہ دا وچی اغی تو سورۃ البقرہ یادوا نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اغا طویل فذهب انت امیرهم تلاڑ شبستر دیو امیری زکتا تا سورة البقرہ یاد دا نو سورة البقرہ دا دیر پذیرت لری بل حدیث کے راغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دی فبارکی پرمائلی ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوئی چی ما دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واوری دل چی دا سی پرمائلی اقرأ الزهراوين البقرة وآل عمران تاسو دا دوا پڑقاک ان کی چمکدار سورتون الولی چاگا یو سورت البقرة دا بول سورة آل عمران دے دا پڑقاک ان کی سورتون دی پڑقی گی دا دوانا او قیامت کی ودا راشی دا دی خپل الوستن کی دا پار ودا شفاعت کئی بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام تویل اقرأوا سورة البقرہ سورة البقرہ الولی فإن أخذها برکۃ زکا سورة البقرہ ددی حاصل اول برکت دے و ترکہا حسرۃ او ددی پر خودل د افسوسونو سبب دے چاچ سورة البقرہ نی ویلی قیامت کے او بیا افسوس کے ارمان بکئی ولا يستطيعها البتلا او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل جادوگر د دې په لوستون کو باندې اثر نشی کوله سوک چې سورۃ البقرہ وای زدې کی ځان په پوی کی نو ساحران جادوگران داغه جادو او داغه سحر پاغي باندې اثر نشی کوله دا صحیح حدیث ته امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ دا حدیث ذکر کړی دی درېم فضیلت ادا دی دا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نا مرفوعاً روایت دے لا تجعلوا بیوتکم مقابر شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی دخپلو کورونا مقبری ما جوڑوئی ادیریت ما جوڑوئی فإن الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیه سورة البقرہ پا کم کور کی چی سورة البقرہ لستلے کی گی نو داغین شیطان تیخت کئی او بل حدیث کے سرد سے راغلی دی لا یدخلوه الشیطان و شیطان اغی تنشی داخل دلے پا کم کور کی جی سورة البقرہ لستلے کی گی نو اغا کور تا شیطان نشی ورت للے مستدرک دا حاکم کی دا روایت موجود دے او امام نسائی رحمت اللہ علیہ ہم دا حدیث ذکر کرے دے سلورم پا زیلہ تیدا دے دا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دیں وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی دی لکل شیء سنام و سنام القرآن سورة البقرة دا ہر شی یو قوی دا ہر شی یو اچتوالی رفعت و مرتبی خود قرآن کریم سنام سنام پا عربی کی ولی کی گی دا اوخ گفت ولی کی گی نو دا دا دا اوخ پا بدن کی دا گفت دا یو اچت زی نو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل دا قرآن کریم گفت او دا قرآن کریم اوچت زی چی دے اغا سورة البقرہ دا دا دوم رضیت پا زیلت لری پا کار دار چی زنانو تو ویلی شی او خپلو ماشومانو تو ویلی شی چی دا سورة لولی پا کور کی چی دا سورة لستلے کی گی نبی علیہ السلام شیطان تی تختی شیطان دا سی کور تا بیا نشی ورت للی بل دا پا اغا کور بانی بیا دا جادوگران و جادو او دا ساحران و سحر او دا ٹوٹکے موٹکے چی بیا پا اغی بانی اثر نشی کولی دا صحیح احادیث دی مستدرک د حاکم کی دا روایت ذکر دے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ هم دا روایت ذکر کړی دے پنځم فضیلت ادا دے ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی وای چا چې دا سورۃ الوسط نو دریش پہ بداغی کور ته شیطان نشی راتللی سورۃ البقرہ چې یو ځل په کور کې الوسطلا نو درې دا د دې دومره زور دی د دې دومره طاقت دی چې درې شپې بیا شیطان دغه کور ته نشي راننوتلی او چا چې د ورځې ولوسته نو درې ورځې د ده کور ته بیا شیطان نشي راتللی دومره لوی فضیلت دی شیطان داسې تنبی چې چا یوه شپه د سورة البقره ولوستله نو درې شپې بیا د کړه شیطان نشي راتللی او چا چې دا سورۃ د ورځې ولوسته نو درې ورځې بیا شیطان د کور ته نشي راتللی وم فضیلت ادا دے لاشپگم لبید ابن عاصم دا یو لبید ابن ربیعہ دا یو مشہور عربی شاعر سبعہ معلقہ کی ہم داغی یو قصیدش تدے دا دا دیر جات عمرو یو سل سلور پندوس کال عمرو دا یو سل سلور پندوس کال دا لبید ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ دا عمرو د دیو جنا علماء د تاریخ لیکلی دی چې جاهلیت او اسلام دوانه لاندې کړیو هم د جاهلیت په زمانه کې او بیا هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله پیغمبر شو پاغه باندې بیا ایمان هم راوړیو کله چې د مسلمان شو نو د اشعار پرې خودل اشعار به بیا نه ویل او دا به ویل چې کله قران کریم موجود وی نو بیا شعر ویلو ته ضرورت نشته دی وی شعر ویلو ته بیا ضرورت نشته دی چې قرآن موجود دی یوه ورځ عمر رضی الله تعالی عنه د دنه مطالبه وکړه لبید ابن ربیعه ته یوه ورځ ویل عمر رضی الله تعالی عنه ته مطالبه وکړه ما ته څه اشعار وایا نو هغه ته سورۃ البقره شروع کړه لبید ابن ربیعه نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ طویل وزستانه د سورۃ البقره تلاوت نه غواړم زتا تم چې ما ته اشعار وایا زکه تلوی شاعر نعت خوانی ته نو هغه طویل لبید ابن ربیعه طویل ما كنت لاقول شعرا بعد ان علمني الله البقره و آل عمران کله چې ما ته الله تعالی سورۃ البقره او سورۃ آل عمران خودری دي دا غینه ورستو ما بیا اشعار نه دی ویلی ما كنت لأقول شعرا بعد أن علمني الله البقرة وآل عمران في سورة عمران أو سورة بقرة ما الله تعالى خذلني مداغين ورست ما بيا أشعار ندي ويلي ده دمر فضيلت لري أو ببل روايت كده سراغلي دي ودو تدسي ويلا عمر رضي الله تعالى عنه قد أبدلني الله تعالى به البقرة دا شعرونو په بدل کې خمات الله تعالی سورۃ البقره را کړی ده او په بدل روایت کې راغلی دي قد ابدلنی الله القرآن دا شعرونو په بدل کې خمات الله تعالی قرآن را کړی دي نو چې قرآن را کوي شعرونو ته څه ضرورت ده نو علماو د تاریخ لیکلی دي وایي کله چې عمر رضی الله تعالی عنه ته دا خبره وکړله نو عمر رضی الله تعالی عنه له په تنخواه کې 1500 روپۍ نورې زیاتې کړلې ته چې په قران باندې دومره ماهر یې استاد قران سره دومره محبت دی نو 500 روپۍ له نورې زیاتې کړلې. تهذیب الاسماء په نوم باندې کتاب دی اول جز کې دغه روایت ذکر شوی دی. وم فضیلت ادا دی دا سورت دومره بهترین سورت دی. ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دی وای په دې کې د الله تعالی زر اوامر ذکر شوی دی. زر اوامر الله تعالی په دې سورت کې ذکر کړی او زر پکې الله تعالی نواهی ذکر کړی او زر پکې جملی خبری ذکر شوی دی هغه کې خبر ورکړل شوی دی. او امام قرطبی رحمت الله علیه وسره بیا نورم وای زر حکمونه پکې د الله تعالی ذکر شوی دی. نو دا ډیر زیات بهترین سورت دی سورۃ البقره. شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه په تفسیر فتح العزیز کې لیکلی دی وای په دې کې 1500 احکار احکام د الله تعالی ذکر شوی دی په دې سورت کې. شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه تفسیر فتح العزیز کې وای دې کې الله تعالی 1500 احکار احکام ذکر کړی دی. او وای په دې سورت کې یو آیات دی آیات المدائنه چې غیته ویل کیږي هغه اوږد آیات چې کوم دی نو پاری کې 15 احکام الله تعالی ذکر کړی دی. دومره جامع سورت دی او دومره کامل سورت دی. بل فضیلت ردی دا دی چې دا دومره زیات عظیم شان سورت دی. دا عمر رضی الله تعالی عنہ په باره کې راغلی دی وای عمر رضی الله تعالی عنہ دا سورت په 12 کال کې زده کړو دا احکامات او دا تفسیر او دا هر څه په 12 کال کې دی سورت له 12 کال ورکړی او عمر رضی الله تعالی عنہ او کله چې اختتام ته ورسو دا سورت زده ک دا احکام او دا تفسیر او دا هر څه سره نو بیا په پروګرام کې یو اوخه ذبح کړو بیا اوخه حلال کړو چې ځوی قران کریم ختم کی نو په کار دار چې بیا غو پروګرامو کې د الله تعالی د شکریا د ادا کولو په خاطر بن نن سبا وخت خلک او رسم ریواج جوړ کړی دی د ځان خودنې لپاره نه در یاد لپاره نه د الله تعالی د شکریا د ادا کولو په خاطر باندې چې چا قران ختم کو پغې کې وسه ای یو پروګرامو کې نوډه راخه خبره ده ځکه چې عمر رضی الله تعالی عنه صرف سورۃ البقره لوستلی وه او بیا او خلل کړي الجامع لاحکام القران هغه د ذکر کړی دی. بل په ځلته ادا دی چې د عمر رضی الله تعالی عنه زوی عبد الله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما د دې تفسیر او د دې علم په اتو کالو کې زده کړو اته کال پرې باندې تیر کړو په اته کالو کې سورۃ البقره زده کول او د دې دومره وخت ور کول دا دلالت کوي د دې په دغه باندې دلالت کوي په فضیلت باندې دلالت کوي. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ موتا کې دغه ذکر کړی دی او دغه سی علامه سیوطی رحمۃ اللہ علیہ په الاتقان فی علوم القرآن کې دا ذکر کړی دی. نو عمر رضی اللہ تعالی عنہ په 12 کال کې زده کړی او دغه روایت من طویل الجامع لاحکام القرآن او دغه سی شعوب الایمان کې امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغه ذکر کړی دی چې عمر رضی اللہ تعالی عنہ په 12 کال کې دا زده کړی دی او زوی یې په 8 کال کې دا زده کړی دی. شقیق ابن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ وی امام طبری رحمۃ اللہ علیہ ذکر کړی دی وی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یو ذل سورۃ البقرہ ولوستلا او د سورۃ البقرہ ډیر عجیب تفسیر او تشریح وکړه ډیر وضاحت وکړه عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نو کله چې دا تشریح وکړه او د دین پاریخ شو نو یو سړی داغه مبارک کړی سویل وی لو سمعت هذا الدیلم لأسلمت وی که د دیلم کافرانو وی دا تشریع او دا وضاحت اوریدل وستانه چې دا څنګه عجیبه کتاب دی د الله تعالی او دا څنګه عجیبه صورت دی نو د دیلم کافرانو به هم چې ایمان نه وړی مسلمانان شوی وو دا دومره عظیم شان صورت دی ده. لو سمعت هذا الدیلم لأسلمت که چرته د دیلم کافرانو دا صورت ستانه لوستلې وي چې تا د دې دسې تشریح او وضاحت وکړه نو هغو به هم ایمان راوړی. امام طبری رحمت الله علیه ذکر کړی دی تفسیر طبری کې ذکر شوی دی. نو دا ډیر زیات بهترین صورت دی او ډیر فضایل دغه په احادیثو کې او په اقوالو د صحابه کرامو رضی الله تعالی عنهم سره ذکر شوی دی. اسماء د دې صورت نمونه دې صورت ته سورۃ الزهرا ویل کی لکه مخکې حدیث کې ذکر شل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل اقرا الزهراوین البقره و آل عمران تاسو هغه دوا پڑک کون کی هغه پڑکینده سورتونه ولولای یو سورۃ البقره بر سورۃ آل عمران نو سورۃ الزهرا په دغه حدیث کې وتدا نوم راغله دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ دا نوم ذکر کړی دی دویم دی سورۃ سورۃ سنام القرآن وی دا د قران کریم د ګوب مثال دی دی سورۃ البقره دا ډیر اوچت مقام لري په قران کریم کې دغه نوم هم مخکې په حدیث کې راغی نبی صلی الله علیه وسلم چې دا سنام القرآن دی درېم دی سورۃ سورۃ پوستات القرآن وی پوستات په عربی کې غټ خیمه ته وی لکه سرنګ چې غټ خیمه پاغی خیمه کې چې دننه څوک وسیږي غیر اگیر کړي پاغی باندې مشتمل دی نو دا وسی د سورۃ البقره احاطه کړی دا په اکثر و مضامینو د قران کریم باندې اکثر مضامین چې په ټول قران کې کم ذکر شوی دي نو هغه په سورۃ البقره کې ذکر شوی دي ځکه او ته سورۃ پوستات القرآن وای دا هغه د غټ خیمه مثال دی ردی او مخکې تاسو ته ما ویلله چې په دې کې زر اوامر دي زر پکې احکام دي زر پکې خبرونه دي دا غي تفصیل مخکې بیان کړی شو بل نوم دری صورت دی صورت تا صورت البقره ویل کی اهم مهمه خبره د قد چې دی دغه کې راغلی دی دی د قران کې ورته هم صورت البقره لیکل شوی دی صورت تا صورت البقره ولې وای وجره تسمیه صدا نو صورت البقره ته ځکه ویل کیږي چې پدې کې واقعا ورستو د بقرې براشي په تفصيلات سره په غزه کې ذکر کیږي پدې کې واقعا د بقرې ذکر شوی دی الله تعالی بنی اسرائیل ته حکم کړی چې تاسو یو غوا حلال کړئ هغه ته ولی ویلو دا غي وضاحت او تفسیر به خپل ځای باندې راځي نو دې ته ویل کیږي تسمیه الکل به اسم الجزء یعنی د دې صورت په دې صورت کې خو نور محکامات او ډیر واقعیات پکې نور مشته دي خو دغه یو جز پکې واقعیت بقری راغلی ده نو د دې یو جز په بنا باندې د استور د ټول صورت ته نوم کې خو دلې شو د سورۃ البقره تسمیه الکل به اسم الجزء دیو جنا ته سورۃ البقره ویل کی او رستو بیا راځي چې دغه به د عربو به د بقره د غوا عبادت به کو او پاغي باندې به وسیله نیوله الله تعالی ته به وسیله کوله د باران د پاره د باران به چکل نه کی د غوا به وسیله کړل الله تعالی ته د الله د الله تعالی په ځای باندې به د غوا عبادت وک او الله تعالی د خپل غوا ته وسیله کو د دې په وسیله باندې په مونږ باندې باران وک رستو دغه وضاحت راځي اجاعل انت بیقورا سلعه ذریعه بین الله والمطر مفسرین ذکر کړی دی دیو بدا غواوی وسیله کړل الله تعالی ته او الله تعالی د دې په وسیله باندې د دې په ذریعہ باندې په مونږ باندې باران وکړ نو دیو جنو ته سورۃ البقره ویل کی رب د دې سورۃ ته ما قبل سره سره مونږ مخکې ویلو کله چې یو سورۃ شروع کوو نو دا غي ربط بره ما قبل سره وایو نو یو ربطی اسمی دی مخکی صورت کې ویل شول ایاک نعبد و ایاک نستعین ایاک نعبد الله تعالی ستا عبادت کو مونږه نو دی صورت کې دا شول الله تعالی مونږه د غوا عبادت نه کوله که سرنګي چې يهوديانو د غوا عبادت کاو بلکې ایاک نعبد دی کې دا د يهوديانو او د مشرکانو د غوا د عبادت ذکر شوی دی مخکی ذکر شول مؤمنان مسلمانان به د الله تعالی عبادت کوي نو دی کی ذکر کئ چې يهوديانو د الله تعالی په ځای باندې د غوا عبادت کړیو دویم رب تر ما قول سره دادی رب تی مانوی هغه ته ویل کی په سورۃ البقره کې اثبات د توحید د الله تعالی ذکر شو اجمالا نو ایاک نعبدو سره توحید د الله تعالی ذکر شو اجمالا نو دی صورت کی راغی تفصیل بیانی کیا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون راغی تفصیل به بیانی کی دلائل پہ بیانی دریم ربط دا ما قبل سردار مخ کی صورت کی دعوی رشول اہدنا الصراط المستقیم اللہ تعالی مونگ تا اخایا لار برابر یا مونگ مضبوط کی پغلار برابر بندی نو دی مخ کی دا سوال شو اهدنا الصراط المستقیم دا سوال شو نو دی صورت کے اللہ تعالی دا غی جواب ذکر کئ ذالک الکتاب لا ریب فی اغا صراط مستقیم چی تا سوال کڑے نو اغا ذالک الکتاب لا ریب فی اغا دا اللہ تعالی دا عظیم شان کتاب دے صراط مستقیم دا دے کنا نو دا آیات تفسیر شو دا پار دا صراط مستقیم دا پار ذالک الکتاب لا ریب فی سلورم ربط دا ما قبل سرد دا دے مخ کی صورت کی دری ڈلی بیان شولی منعومن علیہم مغضوبن علیہم او ظالین اجمالن بیان شولی نو دی صورت کی اللہ تعالی داغی تفصیل او تفسیر بیان ہے داغی وضاحت کی گی او بل ربط رما قبل سرد دا دے مخ کی صورت کی ویل شول رب العالمین اللہ تعالی پالن کے مخلوقات دے نو دی صورت کی داغی تفصیل بیانی گی پو واقعہ دا آدم علیہ الصلات والسلام سره چې اللہ تعالی د انسانانو داسې تربیت کوي لکه دا آدم علیہ السلام تربیت یې کړو الله تعالی داسې تربیت ول ذات دی داود سورت دا اثبات د مقاصد اربعه مختصر مختصر دوای سلور غټي مسلې په دې کې بیانې کی دیتا مرکزی مسلې مین مسلې محور د سورت چوتو لیکي نو دعوت سورت دا اثبات دا مقاصد اربعو اول مسئلہ ذکر کی گی توحید اللہ تعالی دو پسلور زین کی ردی اثبات کی گی یہ وشتم نمبر آیت یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم دویم مسئلہ اثبات دا رسالت دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اثبات ہم پسلور زین کی گی او دریم خبرہ بیان دا جہاد پی سبیل اللہ دا اللہ پلار کی جہاد وکئی سلور کرت ودام ذکر کی او سلورم خبر انفاق پی سبیل اللہ اے مومنان مسلمانان خپل مالونه د الله تعالی په لار کې ولګوي ډیر پاره شي قیمتي شي که خپل مالونه قیمتي کول غواړي د الله تعالی په لار کې ولګوي نو دا داور صورت شولا سلورم دا بل خبره خلاصه د صورت نچوڑ او حاصل ته لیکي لنډیز ته لیکي نو خلاصہ دو صورت صدا لنڈیز دری صورت صدے نو دی صورت کی سلور حصے دی اول حصہ بیانی گی تردش پگ نوی آیات پوری او پاغی کی سلور بابو ندی اول باب تردہ یوشتم نمبر آیات پوری او بیانی گی پدی کی پنز خبر ٹولے بیانی گی اول بیان دا عظمت دا کتاب دا اللہ تعالی بیانی گی ذالک الکتاب لا ریب فی اول نئی خبر دویم پنځه صفاتونه د مؤمنانو متقیانو بیانیږي پنځه اوصاف د متقیانو پرهیزګارانو بیانیږي سره د حکم دنیوي او د حکم اخروی نه او بیا بیان د فرقو ثلاثو دریمه خبره بیا بیان د فرقو ثلاثو او د هغه حکم د دنیا او حکم د آخرت بیانیږي او سلورم خبره دیار لس اوصاف ذکر کیږي د منافقانو او پنځم خبره دو مثالونه بیانیږي د پاره د کافرانو او د منافقانو دا د یوشتم نمبر آیات پورې دای خلاصه شوله حاصل شو پنځه خبرې شولې ټولې پاتې شو مشکلات د قرآنی کریم او د دې صورت نو هغه کم ذکر چراتل ضبط استویم چې د آیات مشکل دی خی خو ته کینی او خیز دکی دا آیات گران دی الف لام میم اللہ تعالی پویگی پا مانا دا دی حروفو دی تولے کی گی حروف مقطعات حروف مقطعات دی تولے ولے کی گی خبر با آسانکو زکا دا انسانانو علم پا دی کی مقطوع دے پریکلل شوی دے د انسانانو علم پدی کی ختم شوی دی پدی باندې سو پویږي نه نو ځکه او تا حروف مقطعات ویل کی دا حروف مقطعات دا قران کریم په نهي سوراتونو کې دا حروف مقطعات راغلي دي او علماي کرام ذکر کړی دي دا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے وی ان لکل کتاب سر و سر القرآن اوائل السور وی دا ہر یو کتاب خپل یو رازی پاگی کی یو خاص خبر ذکر کلے شوی چی پاگی بانے ہر سو پوئی گینا او دا قرآن کریم راز پا دی اوائل السور کرے دی حروف مقطعاتو کرے پا دی بانے سو پوئی گینا دا دا اللہ تعالی دا کتاب راز دے خطیب شریفینی رحمت اللہ علیہ لکلی دی وی اللہ تعالی خپل ذات پس علم مانے غور کرے دے چی آغا اغه علم تا د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام عقلونه نه رسیږي. بیا الله تعالی پیغمبرانو له داسې علوم ورکړي دي چې په هغه باندې عام خلق نه پوي. تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دي. نو بده کې د الله تعالی علم ذکر شوی دی. الله تعالی خپل ذات په داسې علم باندې غوره کړی دی چې هغه پیغمبرانو له هغه علم نه لري ورکړي. او پیغمبرانو لبیا داسې علمونه ورکړي دي چې هغه عام خلکو لندې ورکړي د عام خلکو په ذهنونو کې هغه ناراضي. تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دي. د عددی حروف او مقطعات په اړه کې ابن کثیر رحمت الله علیه او عقیده ذکر کړی دی. هغه زده کوي د دې حروف او مقطعات په اړه کې به مونږ او تاسو دا عقیده ساتو چې دا حروف عبث نه دي نازل شوي، دا بې پیدې نه دي نازل شوي، او دا صرف د نفسی تعبد د فار نه دی چې په دې کې اوس مقصد نشته. مقصد په کېشته دی خو مونږ او تاسو په پوی ګونه. نو دا عقیده به ساتو دی په باره کې چې الله تعالی دا عبس نه دی نازل کړي، او د دینه چې د الله تعالی کوم مقصد مراد دی بس الله تعالی په هغه باندې پوی دی. خو دا د الله تعالی د کتاب راز دی، دا د راز خبره ده. الله تعالی د دغه راز خبرو باندې هر څوک نه دی پوی کړي. دوی دا ابن کثیر رحمت الله علیه دغه عقیده بیان کړی ده. دا به مونږ او تاسو دا عقیده ساتو. دویم عقیده علامه سیوطی رحمت الله علیه په الاتقان کې ذکر کړی ده. وای دویم عقیده بر دې حروف په اړه کې مونږ او تاسو دا ساتو چې دا کم حروف الله تعالی د کم صورت په اول کې ابتدا کې نازل کړی دي. نو وای دا وای بأن کل من المقطع خاص بمورده، وای دا کم صورت سره چې دا نازل شوی دی نو هم دا په خپل مورد پورې بخاسي. داسې نشي کولای لکه د الف لام میم دا واستویسي او د سورۃ الفاتحه سره ولګي، یا د تراوړ او د سورۃ المائده سره ولګي. دا کم حروف چې د کم صورت په ابتدا کې راغلي دي د دقه صورت سره مناسبت تر بل سره نشته. نو دا په دقه دا عقیده وساتي چې هم د دې صورت سره د دې تعلق تر بل سره د تعلق نشته. لکه الف لام میم صاد راغلی دی مثلا هغه په سورۃ الاعراف پورې خاص دی. نو ست داسې نشي کولای چې اسیم به مونږ نه پوهیږو خو د الف لام میم په سورۃ الاعراف ته ویسم او الف لام میم صاد براوړم د سورۃ بقره په اول کې ولګوم. علامه سیوطی رحمت الله علیه چې دا عقیده به ساتي چې د هر سورۃ په ابتدا کې چې کوم حروف مقطعات راغلی دي الله تعالی را لېږلي دي، دا هم دا قمورت سره خاص دي، دا بل ته نشي منتقل کولای، دا د هغې سره متعلق دی، د بل صورت سره دی تعلق نشته. دی درېمه خبره هغه دا ده د حروف مقطعات په باره کې چې په عربو کې کم فصیح او بلیغ خلق وو نو د هغې په کلامونو کې هم بعضې دغسې خبرې دا به ذکر کېدلې. نو کله الله تعالی په کتاب کې دغسې حروف راغلی دي نو په دې باندې څه اعتراض نشته. دی خا هر کله چې مونږ او تاسو په دې باندې نه پوهیږو نو بیا الله رب العالمین دا ولې را لېږلی دي؟ نو علما کرامو ذکر کړی دي وای فيه ابتلاء العلماء الحارسون على حصول العلم، وای په دې کې ابتلاء ده، په دې کې ازمیخ دی په هغه علماو باندې چې هغه د علم ډیر زیات حرسناک دي. خو الله رب العالمین ته وای که ته د علم ډیر حرسناک شي خو ګوره په الف لام میم باندې هم ته نه پوهیږي، که څومره ستا حیر رسول زیات نشي خو لیکن ته په دې باندې نه پوهیږي. په دې کې ابتلا ده په علماو باندې، ازمیخ دی په علماو باندې، که لوی عالم شي خو لیکن په دې باندې نه پوهیږي. خبره رانه اوږدیږي. ابن کثیر رحمت الله علیه کې بیا نور جوهات ذکر کړی دي وای اصل کې په دې کې صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اشاره ده. او تاسو بر استادان ناوریدلی وای مسلمۃ الکذاب هغه هم د پیغمبرۍ دعوه کړې وه، او مسلمۃ الکذاب نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل وای تا باندې چې کوم وحی نازل شوی ده نو دا کامله نه ده بلکې دا ناقصه ده. نبی علیہ السلام ته تا باندې دا کوم وحی نازلی کی وای دا ناقص را دا کامل نه ده وای ما باندې وحی نازل شو دا وای غډه را پوره ده وای تا باندې سورۃ الفیل نازل شوه دی او پاغه سورۃ الفیل کې لکه مې ده وای په ما باندې کوم نازل شوه دا هغه پوره وحی ده نا هغه ما ته دې وحی شوه ده چې الفیل و ما ومل فیل و ما ادراک مل فیل له ذنب وبیل وله خرطوم طویل وله الاذنان کبیر وی ما باندې دا وحی نازل شوی ده مل پیلو ال پیلو و مل پیل اتی څه ده اتی او اتی څه شه ده و ما ادراک مل پیلو تا ته څه پته راشي ده اتی څه شه ده نو ای اتی ده له ذلب و بیل وله خرطوم طویل چې لنډه لکۍ ده او غټ خلطه مې ده او دا غی غټ غټ غوګونه دي وی ما باندې دا وحی نازل شوی ده و استا وحی چې ده علم ترا کیف فعل ربک بی اصحاب الفیل و ده خوی دا استاد هغه وحی چې کامل اندره ناقصه ده نو ایدا حروف مقطعات الله تعالی په قران کې نازل کله ابن کثیر رحمت الله علیه ذکر کړی دي و بدی کې اشاره ده دی ته چې دا قران کریم دا ستا چې دا څو ویل دا مبتره دي دا رزان نه جوړ کله شوی دي او دا قران کریم دا الله تعالی کتاب دی او دا پیغمبر رښتونه پیغمبر دی او کته دومره غټ سړی کتاب نه وحی کیږي نو د الف لام میم د دې یاد د نور حروف مقطعات او مقصد ته وای دا ابن کثیر رحمت الله علیه پورا وضاحت ذکر کړی مرته خبره وکړه زمونږ استادانو به ډیره بهترین خبره کوله وای قران کریم کې دا حروف مقطعات نازل شوی دي وی الله تعالی چی انسان مؤمن مسلمان مکلف ګرځول دی په احکام باندې نو د الله تعالی احکامات په دو قسم دي یو هغه احکامات د الله تعالی دي چې د هغه حکمت معلوم دی انسان ته لکه مثلا منځ دی الله تعالی وی منځ وکانو منځ کې حکمت داره چې په دې سره د مؤمن مسلمان بدن پاکیږي په دې سره د مؤمن مسلمان زړه پاکیږي په دې سره عقیده پاکیږي الله تعالی د روجی حکم را لګل دی چې تاسو روجه ونیسئ نو پر روجی سره د انسان خواهشات ختمیږي د دې حکمت شته دی لکه دې پیدا شته دی ښکارا یو د الله تعالی هغه احکامات دي چې د هغه حکمت انسان ته معلوم دی دغه سي الله تعالی وی زکات ورکوي نو زکات کې حکمت دار چې بری سره مال پاکیږي د مؤمن مسلمان نو یو د الله تعالی دغه احکامات دي چې د هغه مؤمن مسلمان په مکلف دی او د هغه حکمت معلوم دی مؤمن مسلمان ته او دویم هغه عبادت دي چې الله تعالی حکم کړی دی د غیره کولو خو لیکن د غیر حکمت مونږ او تاسو ته معلوم نه دی لکه الله تعالی وی حج وکا طوافونه کوا د کور نه تاویګه چاپیره منډه وه اوس په دې کې څه حکمت دی اوس مونږ ته دا معلوم نه دی چې په دې کې څه حکمت دی بیا لار شه په مینا کې چې شپه تیره په عرفات کې هلته کې ودرېږه او دغسې مزدلفه کې راځه شپه تیره سر وخره د دې څه حکمت دی مونږ او تاسو مسلمانان یو منو د الله تعالی د احکام خو حکمت را ته معلوم نه دی چې اوس د دې حکمت څه دی نو دغسې د قران کریم آیاتونه دا په دوه قسمه دي لکه څنګه چې د احکامات په دوه قسمه دي نو دغسې د قران کریم آیاتونه دا په دوه قسمه دي یو هغه د الله تعالی د کتاب هغه آیاتونه دي چې هغه ظاهر المعنا دي چې د هغې معنا او مطلب بالکل ښکاره دی یو د قران کریم هغه آیاتونه دي نو هغې ته محکمات ویلی کیږي او په هغې باندې عمل کول دا فرض دي په مؤمنانو مسلمانانو باندې د قران کریم یو هغه آیاتونه دي چې هغه ظاهر المعنا دي د هغې معنا بالکل ښکاره ده هغې ته محکمات ویلی کیږي او د هغې په باره کې حکم شرعي دا دی چې په هغې باندې به عمل کوي ته پې مکلف یې چې عمل وکړه دویم د قران کریم هغه آیاتونه دي چې هغه غیر ظاهر المعنا دي د هغې معنا ښکاره نه ده بلکې د هغې په معنا باندې ته نه پوهیږي او هغې ته متشابهات ویلی کیږي بیا د قران کریم دغه آیاتونه چې د هغې په معنا او په مطلب باندې مونږ او تاسو نه پوهیږو دا دوه قسمه دي بیا یو هغه دي معلوم المعنا معنا یې معلومه ده خو لیکن مجهول المراد مراد یې چې دی هغه مجهول دی نفس معنا چې دی هغې ته وګوري په لغت عربي کې دغه لفظ معنا شته دی خو لیکن د هغې هغه کوم مراد او مقصد چې دی په هغې باندې څوک نه پوهیږي لکه وروسته به راځي قرآن کریم کې به دا ډېر راځي دې ځای کې مې چې دا زده کړل وروسته بیا ډېر په اسانۍ باندې پوه شئ ګورئ قرآن کریم کې به راشي سورة البقرة 115 نمبر آیات کې الله تعالی وایي وللہ المشرق والمغرب فاینما تولوا فثم وجه الله. الله تعالی لپاره مشرق دے، الله تعالی لپاره مغرب دے، کم طرف ته چې مخ کوي او کم طرف ته چې مخ اړوي فثم وجه الله. وجه لفظ دل ذکر راغله، نو وجه وجهه په کلام عربی کې ردی معنی شته کې نشته لري، مخ ته ویل کی خلی کی نا دی دے کی مجهول المراد دے، چې مراد او مقصد بیا پټ دی ردی باندې مونږ نه پویږو شي. دیو جن مونږ وایو الته کې مخ دا الله تعالی که څوک دسی معنا کوي نو کما الیق بشانی دسی بسره وای کنه، ځکه دا غی په معنا په مراد باندې مونږ نه یو پویا. بل آیاتو ګوره خبر توازی شي. قران کریم کې الله تعالی فرمای سورۃ المائدہ کې وراشي سلور شپیتم نمبر آیات کې بل یداه مبسوطتانی، دا الله تعالی لاس پراخ دی، نو یداه لفظ راغله دی. نو سید خو په عربی کې معنی معلومه رچ لاس ته ویل کیږي، خو ست دی هغه مراد او مقصود چې هغه پټ دی زمونږ نه، دیو جره مونږ څنګه وایو کما الیق بشانه، دا الله د شان سره څنګه مناسب دی. یا مونږ وایو استوا علی العرش، الله تعالی استوا کړی دی په عرش باندې، نو د استوا معنا خو معلومه ده برابر والی ته ویل کیږي، د عربی یو لفظ دی. خوالده کې بیا مونږ څنګه وایو کما الیق بشانه، دا الله تعالی د شان سره څنګه مناسب ده. یا بل ذکر کې وراشی سوره سواد کې پنځه او یا نمبر آیت کې وراشی الله تعالی وای چې ما د آدم علی السلام پیدا کړی دی، لما خلقت بیدیا، چې دا ما پیدا کړ بخپل لاس باندې. نو ست وسنګ وای چې الله تعالی لاس دا وت څنګه وای، نو د یت معنا معلومه ده چې لاس دی، خو لیکن د دې مراد او مقصود چې غزم نه پټ دی. نو لکه څنګه چې الله تعالی د په مسلمانانو باندې کوم عبادتونه پرس کړی دي، هغه دوه قسمه دي. یو هغه چې د هغې حکمت معلوم دی، دویم هغه چې د هغې حکمت معلوم نه دی. نو دغه سیر قرآن کریم آیاتونه یو هغه دي چې د هغې معنا او مراد بالکل ښکاره دي او معلوم دي، هغې ته محکمات ویلی کیږي، او د هغې په باره کې حکم شرعي دا دی چې عمل پرس دی، په هغې باندې عمل بکې. دویم د قرآن کریم هغه آیاتونه دي چې د هغې هغه متشابهات دي، دغه متشابهات بیا په دو قسمه دي. یو هغه ده چې د یو لفظ معنا معلوم وي خو لیکن مراد د هغې واضح نه وي، او دویم هغه ده چې د هغې مجهول المعنا والمراد کلیهما، چې د هغې نه معنا معلوم وي او نه د هغې په مراد باندې مونږ پوهیږو. اوائل السوره دا کم مقطعات چې راغلي دي دا د دې دویم قسم متشابهاتو نه دي. لنډه دا شوله چې په دې کې مونږ او تاسو کار نه لرو. نو الف لام میم د دې معنا هم مونږ ته نه ده معلوم، او د دې په مراد او په مقصد باندې هم مونږ نه پوهیږو. خبره خلاصه شوله. ها علماء کرامو په دې کې تعویلات کړي دي، بیا یو څه معنی د دې ذکر کړي دي، خو لیکن هغه تعویلات دي لکه دا مقصد یې ولا بیان کړی دی، داسې نه چې دا په بیخي پوهی دي. مخکې خو مونږ وضاحت د هغې وکړه. د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه روایت دی، اغوی الف لام میم، الف کی اشارہ دا اللہ تا، اللہ احد، اللہ اول آخر ازلی ابدی، دی تب کی اشارہ دا اللہ، اللہ الف کی اشارہ دا چہ اللہ تعالی یکیو ذات دے، اول دے، آخر دے، ازلی ابدی ذات دے، وہ دی کی اشارہ دا. او پلام کی اشارہ دا چہ اللہ لطیفن، اللہ تعالی مہربانی کا ان کہہ رہے لطیفن، لام کی اشارہ دا لطیفن تا. او پا میم کی اشارہ دا الملک المجید المنان، اللہ تعالی بادشاہ ذات دے، اللہ تعالی دلوی شان مالک دے، او اللہ تعالی منان ذات دے، احسان کون کہہ رہے. میم کی دی تا اشارہ دا، خدا تستمال تاویلات دی، دا معنی نہ دا، دا تاویلات دی صرف. دغسی بل قول دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت دے، وَإِنَّ هَذِهِ الْحُرُوفَ سَنَاءُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى نَفْسِهِ، بس پدی حروف کی مقصد د الله تعالی سره د خپل ځان صفت الله تعالی بیان کړي دي. نو چا پکې دا تعبیل کړي دي؟ عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دغه معنا بیان کړي دي. او چا تعبیل دا کړي دي؟ وای الف کی تفسیر الرحمن، چې کوم تفسیر دی هغه ذکر کړي دي، وای الف کی اشاره ده اصل ته، او لام کی اشاره ده لازم ته، او میم کی اشاره ده مستدل ته. ډیره بهترینه معنا ده، ډیر عجیبه خبره کړی ده. وای الف کی اشاره ده اصل ته، او لام کی اشاره ده لازم ته، او میم کی اشاره ده مستدل ته. نو معنا څه شوله؟ اصل لازم په مستدل کې هاذا الكتاب لا ریب فی، ذالک الكتاب لا ریب فی، نو دی کتاب باندې به عمل کې، په دې کتاب باندې به عمل کې. پا استدلال کې ودا الله تعالی دا کتاب پیش کې نور خرافات او غړي وړي برزان نه پیش کې بلکې دا کتاب دی او زمونږ استادانو به بل مانم کوله اغه الف کې اشاره دا اول تا لام کې اشاره دا لازم تا او میم کې اشاره دا مؤمن مسلمان تا وې اول لازم په مؤمن مسلمان باندې د هر سنه وړاندې ذالکل کتاب ولاری به په دا کتاب دی الف کې اشاره دا اول تا لام کی اشاره د لازم تا او میم کی اشاره د مؤمن مسلمان تا نو اول لازم په مؤمن مسلمان باندې ذالک الکتاب دا کتاب د الله تعالی دی وس خو مسلمانانو د الله تعالی د کتاب پری خیره خو لنډه خبره دار چی دا تاویلات دی او د ټولو نه بهترینه خبره او اولا او غوره خبره کی دا تفویض علمها الی الله تعالی چې د دې علم الله تعالی ته وسپاري د دې وجنا تفسیر جلالین نکری دی اللہ بمراد اللہ اعلم بمراده اللہ تعالی د دې په مراد باندې ډیر جدی خپو دی ته دیو جن موږ بمدا ترجمه کو الف لام میم الله تعالی پویږي په معنا د دې حروف الله اعلم بمراده بس الله تعالی د دې په مراد باندې خپو دی ذالک الکتاب لا ریب فی هدل للمتقین ذالک الکتاب او دا عظیم شان کتاب دی لا ریب فیه نشتره ہی شک ورے کی ہدل للمتقین ہدایت دے رفار دا پریزگارانو ذالک الکتاب دا کتاب دے